salima na mokili moto abetete mbete auta na likolo mokili ya botani vivant avant la vie oh monsantu histoire ya bomo ya bato ezali solo oyo ya boma avant biso tozala na bomoi azali ya alfa pe omega pe bandeli pe suka Zanango, histoire ya frère, abota mambe na mamba tata na ye nzambe mokozi. Bilo balati nzoto, parkour ya nzambe kati na bato. Anenga koleka moi pole na nzambe. Atasoki azangi bato, maelobi mokozi ya kakoleka. Nakoma libanga mpona yo. Azali alfa, pe omega. Ezanango, histoire ya vrai. Apamela te bokono babeli bamona lobiko sans traitement. Mokonzi ya bakonzi ya koma kesika liboso akende. Yakobo na mezali te liboso na yeo. Ayo kaka ya moelo bama. Amona kama kamo maso makoya. Liboso ekoma realite azali alfa pe omega pe bandeli pe suka ezanango histoire ya vrai esalema na mokili moto abetete mbete Tana likolo, mokili ya botami Vivant avant la vie, oh, monsantu Histoire ya bomo ya bato, ezali solo boyo ya koma Avant biso tozala na bomoi Azali ya alfa, pe omega, ebandeli pe suka Ezanango, histoire ya frère Abota mabe na mamba tata na ye nzambe mokonzi Bilo balanti nzoto parkour ya nzambe kati na bato Angenga koleka moi pole na nzambe Atasoki azangi bato maelobi mokonzi ya kakoleka Nakoma libanga mpona yo Azali ya alfa pe omega ebandeli pe suka Zanango, histoire ya vrai Abamela nde bokono babeli bamona lobiko sans traitement Mokonzi ya bakonzi ya koma kesika liboso akende Ya kobomba mezali te liboso na yeo Ayo kaka ya moelo bama Amona kama kambo maso makoya Liboso ekoma realite Azali ya alfa pe omega Ganga makasi, oh. Nato tushangilie, tushangilie, na tutukuze jina la ya Yesu, yeye mfalme wa Kongo. Yende kumu ya Kongo.